Men nå skulle de I hvert fall være klart til torpedering. Ja, nå tror jeg de misforstår litt, Anne. Hva mener de? Altså, jeg heter jo ikke torpedering, jeg heter torpedering. Det var det de heter, ja, riktig. Og de vår første gjest her I studio I dag. Ja, det stemmer. Og de Jeg historieforfalsker. Historieforfalsker, ja. Og de har skrevet en bok, det ikke så? Jo, det derfor jeg her, ikke sant? Den heter da Den lille koreaneren, og den handler selvsagt om herreføreren, senere keiseren, Napoleon Bonafide, som la under seg både Josefine og mesteparten av Europa. Ja, akkurat. Og når omtrent var dette? Ja, dette var omtrent samtidig som svensken Henrik Ibsen skrev skuespillet Når vi døde Wagner om den kjente komponisten som vant en rekke Formel 1-løp på Nibelungenringen på den tiden. Men det var Napoleon vi skulle snakke om. Jo, ja, det stemmer det. Jo, da, han var veldig interessert I havebruk. I havebruk? Ja, og da særlig havet mellom Frankrike og England. Akkurat. Men der ble han stoppet av den engelske sjøhelten Nelson, som etter å ha vunnet slaget ved Trafalgar Square flyttet til USA, der han senere ble guvernør og vicepresident og tok tilnavnet Rockefeller. Ja. Dette forresten årsaken til at Norge hvert år sender juletrær til Trafalgar Square I London. Men tilbake til Napoleonring. Nei, Napoleon Bonafide. Ja, selvfølgelig. Ja, jo. Han vant som kjent en rekke slagfestivaler, men til slutt ble han slått av et svensk fiskebollkompani med Waterloo. Senere ble forresten en engelsk jernbanestasjon oppkalt etter denne slageren. Ja, Paddington Station. Ja, men tilbake til Napoleon Bonafide Ring. Nei, han heter ikke Bonafide Ring, han heter bare Napoleon Bonafide. Ja, hva med han? Jo, han tapte for øvrig en slagfestival til. Jo, det var den store slagfestivalen I Moskva, der han til slutt ble slått av Peter Tchaikovskys kjente okse. Peter Tchaikovskys kjente okse? Ja, 1812 over Tyren. Ja, men hvordan gikk det med han til slutt, Ring? Vel, han dro til Sankt Helena, Sankt Helena dro til han, Napoleon ble først sint, senere ble han kake, og kan den dag I dag se sammen med den kjente franske stumfilmkaken, Sara Bernard. Vel, takk skal de ha, historieforfalsker Tor Pedering. Nå jeg forresten mye på en ny bok. Ja, det får vi ta en annen gang. Den fra Norges historien. Det vel og bra, det ring, men vi har ikke... Den handler om Egon Gundrup. Hva sa de? Jeg sa den handler om Egon Gundrup, utenriksminister I Norge fra 1832 til 1953, bare avbrutt av krigen da han bare var minister utenriks. Gundrup, han har jeg da aldri hørt om. Nei, det ikke så rart. Han gjorde ikke stort I løpet av sin karriere. Nei, det kan jeg levende tenke meg. Nei, han hadde nemlig maveproblemer. Store maveproblemer. Ja, akkurat, men jeg tror likevel vi får stoppe her, Ringo. Men han var jo mange år gift med Camilla Collett, selvfølgelig. Gift med Camilla Collett? Ja, han var I mange år gift med både Camilla Collett, Victor Berna, Nina Grieg og Caroline Bjørnsson. Og den sterke innflytelsen fra disse var det som fikk ham til å innføre allmenn stemmerett for kvinner allerede så sent som I 1954. Vel, jeg tror likevel vi får si stopp her. Men først og fremst han jo kjent for å ha startet Norske Arbeiderpartiet, senere Høyre. Dessuten startet han en rekke biler I Oslo-området, og han startet Holmenkollstafetten 1937, noe som førte til at den viktige handelsforbindelsen med India ble brutt. Alt dette vel og bra, Ring, men da han døde I 1947, sørget hele landet... Takk for det, Ring. Ja, jeg ikke helt ferdig nå. Da han døde I 1947, sørget hele landet for at hans kone, daværende Amalie Skram, senere Kristin Lavransdatter, fikk Nobelprisen for sin roman Sigrid Undset. Dette førte igjen til at... Ja, hvor var vi nå da? Og der den sketsjen som ikke ferdig skrevet enda. Ja vel, men du, jeg synes I grunnen at den var passe lang her, så kan vi ikke heller bare da slutte med for eksempel da var det Amalie Skram, senere Kristin Lavransdatter, fikk Nobelprisen for sin roman Sigrid Undset. Sigrid Undset, ja. Så slutter vi slutt der.